اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخٍ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे कहिड़े नमूने सां कैमरा हले पई, सीन हिकिड़ी खां ॿी बदिलिजे पई. हा ॾिसूं हिकिड़ो ग़ौर सां वरी पंहिंजे पोयां खां शुरू था करियूं त हेब्रोन में वेठा आहियूं ख़लील, जिते हींअर हज़रत इब्राहिम अलाम जी क़बर मुबारक आहे, जिते हींअर फ़साद लॻा पिया आहिनि. उते वेठा आहियूं हज़रत यूसुफ़ अलाम खे संस वालिद साहबु मोकिले थो कंहिं बि तरीक़े सां, हुननि घुरियो या पंहिंजो जीअं बि थियो, हा दोथनि त मोकिलनि दो मोकिले थो पंहिंजो हुनमें शहर में उते कोन हो. पंहिंजो उन खां पोइ वरी दोथनि था वञनि. दोथनि मंझि हज़रत यूसुफ अलाम जो खूह आहे अञा ताईं, उहो जेको निशान आहिनि हींअर पधरा. उते पहुतासीं पाण सां गॾु हज़रत यूसुफ अलाम सां. पोइ हज़रत यूसुफ अलाम खे खूह में विधाऊं उतां, पोइ कण माण्हुनि कढियो, पोइ कंहिंखे ॾियो ख़बर कोन पई पाण खे, पंहिंजो मदीन कढियो या इस्माइलिन कढियो या भाइरुनि कढियो, पर हुनखे विखियाऊं, कंहिं विखियो ख़बर कोन पई असांखे. पर पोइ हुननि जेके जन विखियो, जिन वखियो, जंहिं विखियो, कंहिंखे विखियो, कंहिंखे विखियो, तव्हांजो हज़रत यूसुफ अलाम पहुची वियो मिस्र में. ख़लील खां, हेब्रोन खां, दोथन खां मिस्र पहुतासीं हज़रत यूसुफ अलाम सां गॾु. हज़रत यूसुफ अलाम जेको आहे सो परवरिश पाती पंहिंजे ज़ुलेखा जे मुड़ुस जे घर में, जंहिंखे अज़ीज़ मिस्र चयऊं, पंहिंजो पोतीफर चयऊं. पोइ जेको बि सबबु थियो, पोइ हज़रत यूसुफ अलाम खे जेल में विधाऊं, पाण गॾु हुआसीं उते जेल में यूसुफ अलाम सां गॾु, सॼी ख़बर वरितीसूं हुआ. पोइ हाणे हज़रत यूसुफ अलाम जेल मथां निकितो आहे ऐं पंहिंजो बादशाह जे दरबार में पहुतो आहे. बादशाह हुनखे मुंडी ॾिनी आहे, हुनखे हार पाराया, हुनखे कपिड़ा पाराया, हुनखे लक़ब ॾिनो आहे तुंहिंजो ज़फ़त, चाहे पंहिंजो हुनजो जेको बि लक़ब ॾिना आहिनि ज़फ़िनत पानिया जो, ऐं पंहिंजो हुनखे अख़्तियार ॾिनाई त तूं वञ जिते बऊ अमिन हा सी शो, जिते वणई उते तूं धरती ते रह. तुंहिंजी हीअ ममक तमकनत आहे, तुंहिंजी हीअ अमानत आहे, तुंहिंजी हिफ़ाज़त आहे, तुंहिंजो हीअ इल्मु आहे, तुंहिंजी हीअ ॻाल्हि आहे. तूं हाणे पंहिंजो बादशाह खां पोइ तूं सभु कुझु आई, हाणे हीअ तुंहिंजी ममलिकत आहे. हाणे पाण ॾिठोसीं हज़रत यूसुफ अलाम खे शादी बि कराईसूं ऐं हुनखे पुटु बि ॼाया हुआ. पंहिंजो मनसा ऐं इफ्राहिम हुनखे पुटु ॼाया हुआ. हाणे सावक ऐं जेके सुकार जा जेके 7 साल हुआ, उहे बि पाण हुन सां गॾु गुज़ारियासीं. सॼो वक़्तु पाण यूसुफ अल इस्लाम सां गॾु हुआसीं हिन कहाणीअ मंझि, पर पाण खे ख़बर कोन पई त पोइ हिते जो हाल छा थियो। सुभान अल्लाह, हज़रत याक़ूब अल इस्लाम जो हाल छा थियो, ख़बर ई कोन पई पाण खे, पंहिंजो ख़बर ई कोन पई, न को कंहिं वरिती, न को ख़त, न को ओठी आयो, हुते जिन हुते जिन जी मुखी कान ख़बर काए ख़बर कोन पई विच में छा थियो। हीअ कैमरा, हीअ जेको ड्रामो जेको हले पियो, हीअ प्ले जेको हले पियो, इहो सॼो हज़रत यूसुफ अल इस्लाम सां गॾु हलायूं, हज़रत याक़ूब अल इस्लाम पोइ ते, हुन जा माइट पोइ ते, हुन जा ॻाल्हियूं पोइ ते। हाणे जेको पंहिंजो क़ुर शरीफ़ में जेको अचे थो, जा इख़फ़त यूसुफ, ओचितो जा इख़फ़त, जा जॾहिं लफ़्ज़ अचे क़ुर शरीफ़ में, पहुची वियो हलियो, पहुची वियो, केरु पहुची वियो, चङाई कप पहुती आहे। हुरां जॾहिं जा सियारत, जॾहिं सियारो पहुतो, हज़रत यूसुफ अल इस्लाम पंहिंजे हुन मथां निकितो आहे, छा चइबो आहे, खूह मथां, ऐं हुनखे खणी विया मिस्र मां, जा सियारतुनि फारसलू वारदम फदला दलवहू, उहा उते थी ॻाल्हि, हिते जा इख़फ़त यूसुफ, सुभान अल्लाह, ॿाहिरि पहुची विया हलिया, अलाह सलाह। केरु ॿाहिरनि खे ॾिसी ख़ुशि न थींदो, तव्हां ख़ुशि कोन थींदो त हेतिरनि सालनि खां पोइ, जॾहिं 17 साल बि खणी सम्झूं, 17 सालनि खां हाणे बादशाह जे दरबार में जॾहिं पहुतो आहे यूसुफ अल इस्लाम, त तौरात में लिखियलु आहे त 30 सालनि जो 7 साल ई ॿिया गुज़री विया हलिया, सुकार जा 37 साल, 8 साल ॾुकार जो अची वियो हलियो, पोइ हाणे 38 साल, 38 मतिलबु थी सघो 9 साल थी वियो हुजे जो ॾुकार सख़्तु पियो जॾहिं किनार मथां, मतिलबु त 38-39 साल थी विया हलिया। हाणे हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जी उमिरि ऐं जुदाई जेका आहे इन हिसाब सां बि कजे, हज़रत यूसुफ अल इस्लाम जेके 17 साल जो, त हाणे 37 साल, 38 साल, माना 20 साल, 21 साल थी विया हलिया, सुभान अल्लाह। 20 साल, 41 साल में का ख़बर कोन यूसुफ अल इस्लाम खे त याक़ूब अल इस्लाम सां छा थियो, ऐं का ख़बर कोन त याक़ूब अल इस्लाम खे त यूसुफ अल इस्लाम सां छा थियो। हीअ जुदाई जा ॾींहं ईअं को माण्हू विसारे थो ॾींदो, हज़रत याक़ूब अल इस्लाम खे यादि आहे जो हू पंहिंजे पंहिंजे हुन में अकेली जॻह में वञी वेठो आहे, ऐं पंहिंजो पंहिंजे माइटनि मिटनि खां कटिजी उहा पाण खे ख़बर हाणे पवंदी, पोइ पवंदी, तेसि ताईं असांखे ख़बर ई कोन्हे त यूसुफ याक़ूब अल इस्लाम सां छा थियो। ऐं यूसुफ अल इस्लाम हिते आहे, जेल में आहे, पाण खे ॾिठोसीं, पंहिंजो वेठो आहे बादशाह जे दरबार में, पाण खे ॾिठोसीं, पर हाणे ख़बर नथी पए, हाणे ओचितो अची था वञनि लिया। हाणे कैमरा उते ई आहे ॼण हुन ई शहर मंझि, मिस्र मंझि, मिस्र जे मुल्क में उते आहे, पोइ हिते जी ख़बर न आहे। हाणे हिते जा इख़फ़त यूसुफ फ़दख़लू अलाए, पोइ हुन ते दाख़िलु थिया, दख़ल दख़ल जॾहिं थिए थो, फ़दख़लू फलम्मा दख़लू, इहो वलम्मा दख़लू, इहो हर हर ईंदो, वलम्मा फलम्मा, पोइ हाणे हाफ़िज़नि जे अर्ज़ु कयोसीं त इहो ॾुखिया आहिनि कलम, किथे वलम्मा, किथे फलम्मा, किथे फ, किथे छा, त अहिड़े नमूने सां हुननि खे इहो सिखणो सम्झणो पवंदो त किथे आहे कहिड़ो लफ़्ज़ु आहे, किथे कहिड़ो को लफ़्ज़ु आहे। बरहाल हाणे ते जा इख़फ़त यूसुफ, यूसुफ अल इस्लाम जो ॿार पहुची विया हलिया, सुभान अल्लाह, या वॼा इख़फ़त यूसुफ फ़ख़द ख़लू अले, हुन ते दाख़िलु थिया, हुन हिन वटि पहुता। हाणे छा सभिनी जेके चारई पंहिंजो कुंडू आहिनि, जेके चारई पासा आहिनि, सभिनी खे हुकुम आहे यूसुफ अल इस्लाम जो, इहा ॻाल्हि पाण सम्झूं था पंहिंजे तरफ़ां, मतिलबु त अकुलु पंहिंजो हलायूं था, ऐं तौरात्मा बि त सभिनी खे चयल आहे, बाबा जेके बि माण्हू अचनि ॿाहिरां खां, पोइ हुननि खे मूं वटि हाज़िर कयो या मुंहिंजे माण्हुनि वटि हाज़िर कयो या हीअ, पर हीअ जेका पासो आहे मसलनि जितां खां हेब्रोन, जितां खां किनान, जितां खां माण्हू ईंदा, उहे जॾहिं अचनि माण्हू उते जा, त मूंखे ॿुधाइजो ज़रूरु, छो छो न ॿुधाईंदो, पाण जॾहिं वेंदा आहियो हैदराबाद, मां किथे जो आई साईं, असीं बसि टंडे जा हुआसीं, फलाणे जा, हे फलाणो माण्हू, फलाणो माण्हू, फलाणो सुञाणे थो, त असांखे थींदी ख़ुशी त भई असांजे मुल्क जो को माण्हू आहे, असांजे पासे जो माण्हू आहे, उमरकोट जो माण्हू आहे, मारमारी जॾहिं उमरकोट में मरीर जो को माण्हू आहे, को न को ओठी आयो, न को की कान ख़बर का कंहिं छा थियो, राति अॼु मूं ख़्वाबु ॾिठो मुल्क माण्हुनि जो उठो, भई हा राति जो ख़्वाबु माण्हू वेठो ॾिसे, हुन राति ॾींहं जो त केॾा वॾो झुड़ थियो आहे, फुड़ थियो आहे, भला को मुंहिंजे माण्हुनि ते बि को पियो आहे, मींहुं को न पियो आहे, को सुकार थियो आहे, को नुकार थियो आहे, छा थियो आहे, कहिड़ी हालति आहे, त इहा ख़बर माण्हू तवजो ओॾां ई हूंदो सॼो, जॾहिं हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खां त कोन विसरियो आहे, पाण ॾिठोसीं त जॾहिं जेल में हो त चईं त मूं पंहिंजो अख़्तियार कयो आहे पंहिंजे इब्राहिम जो, इसहाक़ जो, याक़ूब जो, मुंहिंजे माइटनि जो जेको दीन आहे सो मूं अख़्तियार कयो आहे, माना हुन खां दीन त कोन विसरियो आहे, हुन खां ॻाल्हि याक़ूब ऐं इसहाक़ ऐं इब्राहिम अल इस्लाम जी त कोन विसरी आहे, भई असांखे ॼण ख़बर पइजी वई पर होॾां याकूब अलाम खां विसरियो आहे कोन विसरियो आहे या अञा ख़बर कोन पई पाण खे हाणे ख़बर पवंदी हाणे तौरात में जेका कैमरा फिरे थी उहा वञे थी हिन बजाए इन जे जो पंहिंजो हितां मिस्र में ॿारनि खे पहिरें ॾिसूं तौरात में इते चैप्टर जेको इहो आहे उहो चए थो त पंहिंजो जॾहिं ॾुखार पइजी वियो सॼी दुनिया में पंहिंजो सॼे मुल्कनि में जेके उचेदारी हुआ मिस्र जा हुननि मंझि त किनार में बि ॾुखार पइजी वियो हलियो पोइ याकूब अलाम चयो हाणे याकूब अखियुनि खां वॾो थी वियो आहे पर पोइ तौरात में आहे लफ़्ज़ जेको त आउं ॾिसां थो तौरात चए पंहिंजे पुटनि खे चई त आउं ॾिसां थो चए ॾिसूं तूं कीअं थो तुंहिंजूं अखियूं वॾियूं थी वियूं आहिनि अखियुनि खां थियूं वञे तूं ॾिसी कोन सघीं पर ॾिसां थो माना ॿुधां थो ॿुधां थो ख़बर पई आहे मूंखे तव्हां नौजवान आहियो फिरो पिया घुमो पिया तव्हांखे का ख़बर कोन्हे मुल्क में ॾुखार पइजी वियो आहे ऐं तव्हां वेठा आहियो पंहिंजो बेख़्यालु आहे पंहिंजो वेसरा वेठा आहियो भई सुभाणे पन जेको हुयो थोरो घणो सो ख़तमु थी वेंदो हलियो तव्हांजा बचा बुख मरंदा हाणे तई वञो को करियो ई माण्हू वञनि पिया ॿिया जेके आहिनि सॼे किनारनि जा उहे वञनि पिया काफ़िला वञनि पिया तई को हुननि सां वञो गॾिजी ऐं तव्हां हिमत करियो ऐं तव्हां ॾिसो कोन था तव्हांखे ख़बर कोन पई आहे मूंखे ख़बर पई आहे याकूब अलाम चयो पंहिंजे पुटनि खे हाणे याकूब अलाम जे इशारे ते हुकुम ते हीअ पुट वञनि था पर पोइ पहिरियों ई दफ़ो जॾहिं वञनि था त पोइ जॾहिं तौरात जे मुफ़सर जेके आहिनि उहे चवनि था पोइ हुननि ॿियनि सां गॾिजी था वञनि छो जेको पाण पोइ हाणे हिन खां पोइ पढ़ंदासूं त जॾहिं यूसुफ़ याकूब अलाम जॾहिं चवंदो पंहिंजे पुटनि खे त हिकिड़ा हिकिड़ा हिकिड़े दरवाज़े मां न वञिजो अलॻि अलॻि दरवाज़नि मथां वञिजो उहा ॻाल्हि हिते जेका असां थी वञे जो हुनखे हुकुम उते ई शुरू मां ई मिले थो छो जो याकूब अलाम खे जे हुते यादि आहे त हिते बि यादि पहिरियों दफ़ो बि यादि आहे त जॾहिं मोकिले थो हुननि खे त हुननि खे ॿुधाए थो त कहिड़े नमूने सां वञणु खपे कीअं वञणु खपे बिन्यामीन खे साउंड कोन थो करे पर ॿिया जेके ॾह आहिनि से सभई ॿियनि काफ़िला वारा आहिनि उन्हनि सां गॾिजी वञनि था पोइ हुननि मंझि विच में लिखी वञनि था त को असांखे ॾिसी न वठे पर हो त साईं असां होशियारु वेठो वेठो आहे हिकिड़ो उहो चयो जेके बि न किनारनि खां अचनि उनखे मुंहिंजे मूं ॾे मोकिलिजो न उहो ॾिसां कहिड़ा आहिनि छा आहे कीअं ॻाल्हि मतिलबु हुनखे दिलि में हूंदो त न मुंहिंजे मिट माइटनि में या को माण्हू अचे मुंहिंजे मुल्क में या को ॻाल्हि अचे ऐं हुन सां कहिड़े नमूने सां रवियो करियां हाणे जॾहिं पहुता ॾिसी ॾिसी हीअ हीअ फलाणो फलाणो हा हा हा हाणे त साईं बादशाह ई कपिड़ा लॻा पिया आहिनि हुते छोकिरो हो ॿार हो हुन ॾिठो जॾहिं हाणे हिते लिबास ई ॿिया हिते ॻाल्हियूं ॿियूं त ॾाढियूं वॾियूं थी वियूं सतीं अठटीह साल जो माण्हू थी वियो ऐं पंहिंजो छा हुन बादशाह हुन वक़्तु केरु निकाह पाईंदा केरु जेको मतिलबु छा चइबो आहे हिनखे त उहे पाईंदा जो माण्हू ॾिसी न सघे ऐं पोइ वरी होशियारु माण्हू वरी हज़रत यूसुफ अलाम को घटि कोन चवंदो उहे बि को ड्रामो हू जेके ड्रामा था कनि वेठा हुआ त पोइ थिए त हीअ बि ड्रामो थो करे पंहिंजे ॿारनि सां हाणे ख़बर पइजे त हीअ मुंहिंजा ॿार आहिनि हीअ हिकिड़ो आहे फलाणो हीअ ॿियो आहे फलाणो टियों आहे फलाणो हीअ पंहिंजो रोबिन आहे हीअ पंहिंजो शमाउन आहे हीअ पंहिंजो लिया लीवी आहे हीअ पंहिंजो हुदा आहे हीअ फलाणो आहे हीअ फलाणो साहिबनि खे ख़बर आहे हा ठीकु आहे चयो आहे हिननि खे मोकिलिजो मुंहिंजे पंहिंजे ख़ासि हुन में घर में ॾाढी बाबा हीअ ॿिया माण्हू जी ॿिया माण्हू हेॾा भले हुते हुते पंहिंजे मुसाफ़िर खाने में रहनि हिते इहो रहंदा हुते रहंदा हीअ जेके माण्हू आहिनि हिते हिननि खे मोकिलियो मुंहिंजे घरु हा वाह साईं वाह छा चईसि हा अची तव्हां छा लाइ आया आहियो केरु किथां आया आहियो चई असां जी किनार मज़ा आहियूं पंहिंजो असां ॾुखार पइजी वियो असीं आया आहियूं इलाज जे लाइ पंहिंजे खाधे जे लाइ चई खाधे जे लाइ आया आहियो पंहिंजो किनार मज़ा आया आहियो तव्हां ज़रूरु असांजे जासूसी करण जे लाइ आया आहियो पंहिंजो ॾिसूं त असीं छा पंहिंजो असांजी वीकनेस कहिड़ी आहे ख़ुदि तौरात में लफ़्ज़ इस्तेमालु थो थिए औरत औरत माना ओघड़ असांजी ओघड़ ॾिसण जे लाइ आया आहियो यानी असांजी वीकनेस वल्नरेबिलिटी त असीं किथे वीक आहियूं किथे आहियूं त हीअ हमिलो करियो असांजे मुल्क ते हीअ कयो चएसि न न साईं असां पंहिंजो अचनि था पोइ सिजदो कनि था या पहिरीं ॻाल्हि आहे त पंहिंजो ॾिसंदासीं जॾहिं छो जो उते दस्तूर हुयो उहे पंहिंजा मुल्क जा माण्हू जेके आहिनि उहे बि ॾिठो अथऊं त भई गोॾो खोलियो हुकुम त हुते जॾहिं वञे पियो यूसुफ अलाम त वरी सभु को चए गोॾो खोलियो अॻियां माण्हू चवंदा हुआ पोश पोश माण्हू चवंदा हुआ पोश पोश साहिबु अचे थो फलाणो सम्झो बादशाह सलामत आ रहे हे बादशाह अचे वञो हाणे हिते हिते सभई गोॾो था खोलनि भई पंहिंजो सजदो था कनि सभई बाबा ई अज़ीज़ मिस्र आहे बादशाह खां पोइ ॿियो नंबर ई हिनजो आहे त हिनखे सजदो कबो पोइ हिन सां ॿियूं ॻाल्हियूं थींदियूं हाणे सजदो सभई ॿार ॾह ई ॼणा आहे कंदा हाणे सत सजदा कंदा जेको हज़रत याकूब अलाम पंहिंजे भाउ खे कयो पाण शुरू में ॻाल्हि कयासीं उहा क़ुर शरीफ़ में आहे भई सजदो कंदा आख़िर में याक़ूब अल इस्लाम जॾहिं ईंदो त उहो बि सजदो कंदो पर पोइ मतिलबु त उन्हनि ॿियनि सजदनि जी ख़बर न आहे तौरात में पर हीअ ॼण सजदा जेके आहिनि उहे कंदा हू हिकिड़ो दस्तूर हो हिकिड़ो या इब्राहिम अल इस्लाम कोन थिए कयो निमरूद जे अॻियां या पंहिंजे हिन जे अॻियां जेको बादशाह हुओ मिस्र जो हुनजे अॻियां सजदो कोन कयईं तॾहिं हुन पुछियसि त भला तो सजदो छो नथो करीं जो असां न बि आहियूं असीं कंहिंखे सजदो न कंदा आहियूं चवंदो पोइ असां सिधो कंदा आहियूं अलाह खे जेको हिकिड़ो आहे अलाह वरी कहिड़ो आहे मूंखां सवाइ ॿियो को आहे पोइ इहा ॻाल्हि ॼण करे छॾंदुसि सूरत बकर मंझि 258 आयत मंझि जेका थिए थी हज़रत इब्राहिम अलाम बादशाह सां ॻाल्हाए थो त पोइ हुन चयोसि आऊं जीअरियां थो मारियां थो पोइ तूं तुंहिंजो अलाह वरी कहिड़ो चए मुंहिंजो अलाह उहो आहे जेको ओ भर खां सिधो भरे ऐं ओलह ॾे लाहे थो तूं जीअं अलाए त पोइ वारो कर सिज खे जेको आहे ओलह खां उभार ऐं ओल ओभर ॾांहुं लाहराए त पोइ आऊं तोखे सिजदो कंदुसि भले ठीकु आहे पोइ चए बोहितल लज़ी कफ़र जो अलाह ताला फ़रमायो त मबहूत थी वियो हलो हैरान थी वियो हलो बादशाह हाणे हिनजो जवाबु कहिड़ो ॾियां त हाणे उहा ॻाल्हि उते थी पर हिते पहुता आहिनि ई माण्हू तव्हांजो हज़रत यूसुफ़ अलाम जा ॿाहिरि हाणे हुनजी ख़ासि हिकिड़े घर मंझि दावत आहे दावत जी ॻाल्हि ईंदी पंहिंजो हिते अची वई पाण जेका आयत पढ़ीसूं जो चई वल मां जहज़ हुम बि जहाज़ हुयमि काल अथूनी अखिल कुम पंहिंजे भाउ खे वठी अचिजो मुंहिंजे अॻियां मेन अबीकुम तव्हांजे पीउ खां अला तरो न अनी उफिल कै ॾिसो नथा त आऊं सुठो माफ़ो ॾियां थो यानी कस कार कोन थो ॾियां ऐं पाण सुठो थो ॾियां अन ख़ैरु मुंज़िलीन ऐं सुठी होस्ट आहियां सुठी सुठो ॾियां थो तव्हांखे मतिलबु महिमानी थो करियां तव्हांजी महिमानी कहिड़ी भई माण्हू को सौदो करणु ईंदो त हुनजी बादशाह महिमानी कहिड़ी कंदो पर हीअ पंहिंजा ॿार हिन करे हिन जी ख़ासि में महिमाननि सां कई अथव ॿियनि माण्हुनि खे बि सुठो रखनि था उहो मुसाफ़िर ख़ानो आहे पंहिंजो वॾनि वॾनि अॻु में शहर जेके हूंदा हुआ बादशाहनि जा या ॿिया त हुननि में हिकिड़ो ख़ासि मुसाफ़िर ख़ानो हिकिड़ो इलाइक़ो ठहियलु हूंदो उते बादशाह जेको सॼो इंतिज़ामु कराईंदो मतिलबु त भई माण्हू ॿाहिरां अचनि था पंहिंजो जेको वापार जे लाइ काफ़िला पंहिंजा खणी था अचनि त उहो हिकिड़ो काफ़िलनि जो अचणु जेको आहे सो नेमत थिए थी हुन करे पोइ माण्हू हुन खां टैक्स वठनि था या छा था कनि पर सौदा बि कनि था हीअ था कनि त हुननि जो थोरो इंतिज़ामु कुझु बादशाह खे रखणो थो पए पर ज़ाहिर खाधो माण्हू पाण वठंदो या छा कंदो या जीअं बि रहंदो छा कंदो हुनखे पैसा ॾियणा पवंदा हूंदा छा पर हिन जी ख़ासि ख़ुशूसियत सां जेका असां आओ भगत थी यानी की छा चइबो आहे आदर भाउ थी त भई अचो हिते पोइ वरी दॿ बि थोरी निकजऊं त भई कहिड़ा आहियो हीअं आयो चए पियो असीं आहे असांजो पीउ आहे असीं ॿारहं भाउर हुआसीं चए ॿारहं हुआ पोइ किथे ॾह छो आया आहियो ॿ किथे आया आहिनि चए हिकिड़ो वियो हलियो मरी वियो हलियो अलाए केॾांहुं वियो हलियो चए ठीकु आहे पोइ बाक़ी यारहूं चयो उहो पीउ खे वणे थो इन करे नाला बाला कोन पुछनि पर नालनि जी ख़बर आहे हुनखे चए उहो जेको आहे सो छॾे नथो असांजो पीउ ऐं हुनखे चए पोइ ठीकु आहे हाणे ॿ टे ॾींहं विहारे पर तौरात जे हिसाब सां पोइ पहिरीं दॿ नामू इहो कढी हुनखे टे ॾींहं जेल में विझी थो छॾे जेल में या पाण वटि जीअं नज़र बंदि करे वाह हिते वेठा हुजो हिन कोठीअ में हिते रहो हिते सुम्हो हिते ई ॻाओ हिते ॻाओ खाओ पीओ हिते ई करो हीउ करियो ऐं तव्हांखे हीअं ऐं वञो माण्हू हिकिड़ो मोकिलियो वठी अचे तव्हांजे हुन भाउ खे पर पोइ वरी चए टिनि ॾींहंनि खां पोइ चए थो हुनखे कढे थो चए ठीकु आहे ऐं तव्हांखे छॾियां थो हिकिड़ो माण्हू हिते मूं वटि रहे ऐं बाक़ी ॿिया जेके आहिनि से भले वञनि खाधो खणी ऐं पंहिंजो ईअं थिए हूअं थिए ऐं पंहिंजो उहो आणियो त पोइ हाणे पंहिंजे भाउ खे वठी अचो हाणे भाउ खे छो थो घुराए त भई छो थो जेकर हिन सां थो करे पंहिंजो सचई त आऊं उहो साॻियो आहियां तव्हांजो भाउ हुउसि जंहिंखे खूह में विधो आहे त हू चवंदा हुआ हीउ त तव्हांजो भाउ आहे हाणे उतां ई त बची वियो हलियो पर हाणे वारो कयुसि को ॿियो ॿीहर को हिनखे हिते ई को हेॾां होॾां मारे क़तलु करे ऐं पंहिंजो असीं हाकिम थी वेही रहूं त या छा करियूं त मतिलबु त अहिड़ो ख़तरो त रहे थो न हिकिड़े दिलि में भई हीअ उहे आहे जंहिं मूंखे मारियो अथई वाॻे खूह में विधऊं मूंखे विकिणी छॾियऊं मूंखे हाणे जेसिताईं ई या त अलाह ताला जे साम्हूं मतिलबु त को नतीजो नादिम न थियनि पंहिंजो बख़्शिश जो पहलू को न निकिरे बख़्शिश घुरनि तेसिताईं जेको अलाह ताला बि फरमायो अथई तीअं तोखे न सुञाणंदा जेसिताईं तूं पाण सुञाणाईंदे उहो त जेसिताईं हाणे पाण सुञाणाए हाणे इशारा कंदो थो रहे मतिलबु त ॻाल्हियूं अहिड़ियूं थो करे जो हुनखे यादि पए त हीउ माना केरु माण्हू आहे जो असांजो हेॾी ख़िदमत थो करे या अहिड़ो वर्ताव थो करे या ईअं थो करे ईअं थो करे छा ॻाल्हि आहे केरु आहे हुनखे अकुल में अचे ॻाल्हि पर पोइ हुनखे अचे कोन थी छो जो अलाह ताला जो हुकुम थी वियो आहे थियलु आहे त भई हीअ तोखे कोन सुञाणंदा जेसिताईं तूं पाण न सुञाणाईंदे हाणे पहिरीं कमु इहो थो करे त पंहिंजो हुननि खे चए थो या ॻाल्हि कईसूं पहिरीं सॼो कैमरा या किथां थी अची हाणे पाण वटि हिते ॼण हल यूसुफ याकूब वटि पोइ हलंदासीं ॼण हितां ई वेंदा त न पाण पोइ गॾिजी हलंदासीं हुन सां हज़रत याकूब अलाम वटि मिस्र में किनार में मोटींदासीं पर तेसि ताईं ई वजा इख़वत यूसुफ या माना कंदा हलूं लफ़्ज़नि जी त आयो आया इख़वत यूसुफ यूस जा भाउर फ़दख़लू अलाए पोइ हुन वटि दाख़िलु थिया हिन मुल्क में पहुता पोइ हिनखे आंदा हुनखे ऐं हिन वटि पहुता हज़रत यूसुफ अलाम वटि फ़रफ़ हुम पोइ हुन हुनखे सुञातो यानी यूसुफ अलाम हुननि खे सुञातो वहुम लहू मुनखिरून पर हू हुनखां मुनकर रहिया यानी हुनखे न सुञातऊं हुनखां काफ़िल यानी बेख़बर रहिया थी अलाए केरु आहे बादशाह अज़ीज़ मिस्र आहे भई मिस्र जो बादशाह आहे मिस्र जे बादशाह जो वज़ीर आहे वॾी ताक़त वारो सघारो अज़ीज़ आहे अज़ीज़ मिस्र आहे पंहिंजो त हिनखे सुञातऊं कोन हाणे इहा ॾाढी सुहिणी हिकिड़ो तरीक़ो आहे जो हिकिड़ो माण्हू आहे पाण नथो सुञाणाए ऐं ॾिसे थो हिननि माण्हुनि जो बिहेवियर कहिड़ो आहे या छा आहे हाणे इन ते आउं इशारो करियां त हिकिड़ो शेक्सपियर जो हिकिड़ो ड्रामो आहे ज़रा शेक्सपियर ईअं कोन अलाह शेक्सपियर खां सिखियो आहे इहा ॻाल्हि कोन्हे पर शेक्सपियर जेको आहे ज़रूरु किथां किथां किथां किथां ॻाल्हियूं को खणंदो पाण उते अहिड़े नमूने सां हिकिड़ी ॻाल्हि थिए थी हुनजो नालो ड्रामा जो हुनजे आहे मेजर फॉर मेजर मेजर माना मापो मापो मापे जे बदिरां यानी जहिड़ो कंदो तहिड़ो तहिड़ो खणंदो जहिड़ो पोखींदो तहिड़ो लुणंदो जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी मेजर फॉर मेजर हुनजो ड्रामे जो नालो आहे एक्टिंग पंहिंजो प्ले जो नालो आहे उन में छा थो करे बादशाह जेको आहे सो पंहिंजो चए थो आउं वञा थो पिलग्रिमेज ते हज हुननि जो कोन हुनजा पिलग्रिमेज आहिनि क्रिश्चन्स वग़ैरह जा त पोइ चयां वञा थो ओॾां ई ऐं हाणे हीउ जेको मुंहिंजो हीउ फलाणो आहे माइट या मिट या छा इन खे आउं ॾेई थो वञा बादशाही ऐं हीउ हलाईंदो कमु जेको आहे सॼो त छा छा आउं वञा थो अस्सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम पोइ ईअं करे उहो हलियो थो वञे पंहिंजो पोइ लिकी वरी कपिड़ा वञे कोन थो ॿाहिरि पोइ लिकी कपिड़ा बदिलायो त वेठो आहे हाणे वेठो आहे ॾिसे वेठो फ़क़ीराणो वेस करे बदल बदल कर फ़क़ीरूं का हम बेस ग़ालिब तमाशा आहे अहले करम देखते हैं इन नमूने सां हू वेठो आहे हुन मुल्क में पर जीअं ॼण अहिड़े नमूने सां सॼी सॼो लका जेको हू कनि पिया उहो ॾिसे पियो पोइ छा था कनि छा था कनि वॾो ड्रामो आहे पोइ थी सघे थो पंहिंजे साईं कलीश बेग साहिबु हुनजो तर्जुमो कयो हुजे मूंखे हींअर लिस्ट मुंहिंजे अॻियां कोन्हे कलीश बेग साहिब जे ड्रामनि जी पर हुनजो नालो अहिड़ो हूंदो करणी जड़ी भरणी या पंहिंजो छा मापो हुन माना मेजर फॉर मेयर माना हिकिड़ो मेयर जेको कजे थो का शइ मापे विझिजे थी उन जे बदिरां वरी ओतिरो यानी जेतिरो कंदो ओतिरो रुणंदो पर हुन में घणियूं ॻाल्हियूं के सुठियूं आहिनि सुहिणियूं आहिनि ॻाल्हियूं आहिनि भलो ड्रामो आहे पर उहो जहिड़ो उनखे चवंदा आहिनि त हिकिड़ी डार्क कॉमेडी आहे यानी डार्क अहिड़े नमूने जी आहे जो अहिड़ी का ख़ुशी वारी कॉमेडी कान्हे हुन में घणियूं ॻाल्हियूं ॾुख वारियूं आहिनि तकलीफ़ वारियूं आहिनि पर हिन में बि ॾुख तकलीफ़ जी ॻाल्हि आहे यूसुफ अल इस्लाम जी ऐं ॿियो वरी फरीदून जेको बादशाह हुयो पंहिंजे ईरान जो वॾो उन पंहिंजी बादशाह ॾेई छॾी पंहिंजे पुटनि खे हुनजो पोइ पुटु वरी जेके आहे हिकु ॿिए जी हणी ॿेड़ी ॿोड़े विधऊं पर पोइ फरीदून रहियो पोइ आख़िर में वरी फरीदून वरितलु वरी पंहिंजो पुटनि जो बदिलो वरितो या छा कयो या छा कयो हिकु ॿिए पुट पाण में विढ़ी पिया बहरहाल पोइ उहा ॻाल्हि त हीअ मतिलबु त यूसुफ अलाम हाणे आहे बि सही वेठो ॾिसे बि वेठो हिननि खे पर उहे हिनखे कोन था सुञाणनि हुनजी सॼो रंग जो रूप जेको हुनजो कम जेके आहिनि सभु ई ॼाणे थो पर हू कोन था ॼाणनि त हीअ केरु आहे छा आहे छो पियो ईअं करे असां सां हाणे हुन में तौरात में आयल पोइ हिनखे टिनि ॾींहंनि खां पोइ मतिलबु त हुनखे उन जॻह मञा बि कढियईं ऐं पोइ हुनखे सामान बि ॾिनई पर हिकिड़े भाउ खे शमऊन खे हुते विहारे छॾी शमऊन जेको हो ॿियो नंबर पुटु आहे पंहिंजे याकूब अलाम जो ऐं थी सघे थो त उहो हुजे जंहिं हिनखे विधो हुजे विधायो हुजे खूह में या जंहिं क़तल जो मशवरो ॾिनो हुजे पर ॿार हुनखे विहारे पोइ हुन सां को बदसलूकी कोन थो कराए पर रखाइश थो हुते त वेठो आहे ई मूं वटि भले वेठो हुजे पोइ जेकी बि थिए पोइ हाणे हीउ ॿिया ॿियो काफ़िलो वञे थो पर हाणे क़ुरान शरीफ़ में जेको आहे त हिते तमामु त तफ़सील ॾियण बि ॿिए क़िस्म जो आहे त हुते हुननि कोन सुञातो ऐं हज़रत यूसुफ अलाम खेनि सुञातो पोइ हुन सां हुनखे चवे थो वलमा जहाज़ हुम बि जहाज़ हुयमि पोइ हुननि जो सामान जेको आहे सॼो तयारु कयईं जहाज़ जहेज़ ई पहुचंदा आहियूं इन माना में असां गॾु जहेज़ इहो माना हुननि जो सामान सॼो सुठो जहेज़ बि उहो थींदो आहे जेको माई खे ॾिबो आहे या जेको छा चइबो आहे कुंवार खे ॾिबो आहे त उहो जहेज़ उन जहाज़ जहाज़ हुयुमि भई जहाज़ हुयुमि हुनजो सॼो सामान तयारु कयईं काल अतूनी बखल हाणे हुन सां वेठो कचहरी थो करे हुनखे चवे थो पर पंहिंजे ट्रांसलेटर जे थ्रू चए थो यानी जे करे थी सघे थो त आवाज़ु ॿुधनि त सम्झी वञनि आवाज़ु वञा तंहिं करे आवाज़ु आहिस्ते पंहिंजे ॿिए माण्हू खे थो ॿुधाए उहो वरी हुननि खे ज़ोर सां थो ॿुधाए पोइ हू वरी जेके ॿुधनि था हू चवनि था जेको सॉरी पाण ॿुधे थो यूसुफ अल इस्लाम पर पोइ पाण सुञाणाए कोन्ह थो हुननि खे पाण चए थो हुननि खे चौराए थो काल अतूनी वखलकुम मीन अबीकुम हू चओ था जेको हिकिड़ो अञा बकी आहे हिकिड़ो त चओ था मरी वियो हलियो बाक़ी हिकिड़ो जेको आहे सो हू जेको विहारे वेठो आहे हुनखे वठी अचो मूं वटि हाणे छा थींदो की काल अतूनी वखलकुम मीन अबीकुम तव्हांजे पीउ जो जेको हिकिड़ो अञा पुटु आहे पोइ हिते हुनखे वठी अचो त मूंखे पक थिए त भई तई सच था ॻाल्हायो कूड़ था ॻाल्हायो मूंखे कहिड़ी ख़बर तई छा था चओ हुनखे मूं वटि वठी अचो पहिरीं त पोइ जेको आहे सो आऊं पंहिंजो तव्हांखे छॾींदुसि हल या पोइ हिनखे शमऊन खे छॾींदुसि ऐं जेकॾहिं अला तरउन ॾिसो कोन था अनी ओफिल कयल अनी ऊफिल कौल त आउं वफ़ा थो करियां यानी पूरो थो ॾियां पंहिंजो कयल कयल जेको कयल माना माप माप जेके असां पूरी थो ॾियां ॾिसो कोन था व अञा ख़ैरु मुंज़िलीन ऐं आउं सुठो पंहिंजो महिमान नवाज़ आहियां त हाणे हिते ख़बर पइजी वई असांखे त महिमान नवाज़ी कयई हुननि जी पोइ महिमान नवाज़ी कीअं कयईं पोइ हुनजो तफ़सील असां वरी ॿिए दफ़े जॾहिं बिन यामीन बि ईंदो त तौरात में बि तफ़सील हुनजो हुन बिन यामीन जो हुन में आहे त हीअ अहिड़े नमूने सां अहिड़े नमूने सां पर असांजा आलिम जेके आहिनि से असांजा मुफ़सर जेके आहिनि से हिन ई दफ़े छो जो हिते महिमान नवाज़ी हिन जी कई न हिनखे खाधा खाराई हिन खे विहारियईं कहिड़े नमूने सां विहारियईं कहिड़े नमूने सां ॻाल्हि थी छा थियो छा थियो पोइ हिनखे सॼी ॻाल्हि हुन जी ॿुधाई पर पोइ अहिड़े नमूने सां जो हुनखे ख़बर न पए पर इशारा वेठो करे त भई हीअ ॻाल्हि हीअ ॻाल्हि हीअ ॻाल्हि पोइ पाण इशारा ॾिसंदा हलंदासूं पर हिते चए थो अञा ख़ैरु मुंहिंजी ॾिसो कोन था त आउं सुठो महिमान नवाज़ बि आहियां तव्हांजी महिमान नवाज़ी कई अथमि मूं भली पंहिंजो हाणे हुनखे वठी अचिजो ज़रूरु तव्हांजे भाउ खे इलम था तू नी बि हाणे इहो इज़त जो नमूनो आहे छो कंहिं सां चइजे फलाणी शइ ईअं ॾींदे न त पोइ आउं कोन उहो तुंहिंजो यार आहियां बसि न त पोइ किटी आहे पंहिंजी ईअं चइबो आहे पाण सिंधी में त हीअ ॼण अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो थ्रेट बि आहे हुनखे ख़बर कोन्हे हीअ थ्रेट आहे या पंहिंजो छा चइबो आहे ॾंडो आहे या गजर आहे छा आहे अंग्रेज़ी में कैरट ऐं छा चइबो आहे स्टिक जेको आहे ख़बर ई न आहे त छा थो चवे पोइ चए थो फलम त तूं नी फला फला कयल लखो में ईंदी पोइ जेकॾहिं नथा आणियो हुनखे भाग ॿिए दफ़े त पोइ हुनखे त तव्हां वटि मुंहिंजे लाइ खाधो कोन्हे को ऐं तव्हांखे मां पोइ कोन ॾींदुसि सम्झो ऐं माण तव्हांखे कोन ॾींदुसि भला तकरब मूंखे वेझा बि न अचिजो यानी न मूं वटि अचिजो मुंहिंजी सिफ़ारिश ऐं कोन कंदुसि तव्हांखे ॾियारींदुसि कोन भला तकरब हाणे हिकिड़ो ॾिसिजे खणी त हुजत जो नमूनो आहे कहिड़ो कंहिंखे चए भई हरू ज़रूरु अचिजो छो जो ईंदो त पोइ तव्हांखे माण्हू वधाए ॾींदुसि हीअ कंदुसि हू कंदुसि केरु कंहिंखे थो चए हरू भरू पई हिनखे चवे थो पर हीअ ॻाल्हि सम्झनि कोन था हीअ छो थो चवे असांखे भाउ खे वठी अचो भला चओ असांजे भाउ में हिनजो कहिड़ो कमु आहे भई असीं ॾह आहियूं त ॾहनि जो ॾे असांखे अठ अचूं हा असीं अठ ॾियो भला ॿारहं हुआसीं ॿाहिरि बि आहियूं बि पर भई हिकिड़ो मरी वियो हलियो असांजो यूसुफ असांखे सम्झाए हू ॿुधंदा मरी वियो हलियो बगड़ खाई वियो छा थियो ख़बर कोन्हे त पंहिंजो छा थियो त चवंदासीं हाणे यारहं बाक़ी आहियूं ॿारहं हुआसीं पर हाणे बाक़ी यारहं आहियूं पोइ यारहं आहियो त भला ॿिया यारहूं आहियो हुनखे वठी अचो पोइ आउं तव्हांखे कयल ॾींदुसि मूंखे न त पोइ मुंहिंजे वेझो न अचिजो कालू हाणे त चवनि त कालू सनुराविद अन हो अबा हो हू चवंदा असीं पंहिंजे हुनखां हुनखे पंहिंजे पीउ वटां वठी ईंदासूं राविद जीअं अर्ज़ु कयोसीं अॻु में त रावत जो हिते जीअं हज़रत ज़ुलैखा अल इस्लाम रावत जो लफ़्ज़ हुते रावत हू नफ़्सी त साॻियो नमूने हिते जीअं असीं पंहिंजो असांजे पीउ असांजे मुठ में आहे वीचारो हू असां किथां केॾां वेंदो असीं हुनखे रेह रेबे वठी ईंदासूं हुनजो साॻियो लफ़्ज़ आहे रावत अन रावत हू अन नफ़्सी अन अन कालू सन राविद अन हो अबा हो असां वठी ईंदासूं इना लफ़ाहिलून असीं इहो करे सघूं था असीं मतिलबु ई असां में सलाहियत आहे इहो पीउ खे असीं मतिलबु त करे सघंदासूं पंहिंजो रेह रेबे पंहिंजे वठी ईंदासूं असां ख़ैरु आहे असां इहा कोशिशि कंदासीं वकाल हाणे चए थो हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम पंहिंजे नौकरनि खे कॉल फितियान ही जालू बि दुआत अऊं पंहिंजे नौकरनि खे पंहिंजे ग़ुलामनि खे ॿारनि खे जेके पंहिंजा अथसि नौजवान जे ख़िदमत में उन्हनि खे चए थो त हिननि जे घर हिन जे सामान मंझि विझी छॾियो पंहिंजो बिदात हिन जेका पूंजी आंदी जेका पैसा ॾोकड़ आंदा हुआ उहे हिन में विझी छॾियो रिहाल रिहालनि में रहलनि में हिन जो जेको कजावा आहिनि या हुनजो सामान जिते रखिबो आहे हुननि मां विझी छॾियो सामान में लालम यार फून आहे तात ई सुञाणनि हिन ॻाल्हि खे त हीअ कंहिंजो आहे छो विधो अथई कंहिं मूंखे सोच वीचार कर त भई हिन माण्हू छो विधो आहे सामान वापसि छो कयो आहे केरु आहे चयो असां असांजो सामान असांजी बिदात असांजी पूंजी जेका वापसि विधी अथसि अन विनो अथसि असांखे हीउ छो कयो अथसि ईअं इहो सोचीनि त सही यार फून आहे हिन ॻाल्हि खे सम्झनि हुन ॻाल्हि खे फलम यारिफ़ून हाइज़न कलबू इला आलिम त जॾहिं पंहिंजे अहल वटि पहुचनि यानी पंहिंजे फैमिली वटि पहुचनि पंहिंजे ॿारनि बचनि वटि पहुचनि तॾहिं सुञाणनि त भई हीउ छो पियो आहे हिते लालहम यार जून त इन करे थी सघे थो मोटी बि अचनि थी सघे थो ॿिए दफ़े हुन वटि पैसो ई न हुजे जो मोटी न अचनि त पोइ कंहिं कमु कीअं थींदो पोइ त मुंहिंजो सॼो प्लान जेको आहे सो ख़राबु थी वेंदो हलियो पंहिंजो हू त किनार में वीचारा मरी वेंदा हलिया पर हिन वटि पूंजी हूंदी त पोइ वरी ॿीहर बि ईंदा त कुझु हुजेनि त सही जो उन उहो खणी वरी मोटी अचनि त इन करे ॼण हुन इहा ॻाल्हि सोच वीचार करे ऐं हुन में सामान में इहो सामान विझरायो आहे पंहिंजो पैसा ॾोकड़ हुननि जा पोइ विधा अथसि वापसि त हीअ हुननि खे विझी छॾियो त पोइ हुते जॾहिं पहुचंदा पोइ पाण ई ॻाल्हि कंदा भई छो केरु आहे छा छो छो थो विझे असांजे हिन में त मन मूंखे सुञाणनि पर हुकुम अल्लाह ताला जो आहे इहो सुञाणंदा कोन पोइ इहा ॻाल्हि जेका अॻे अॻिते वसी कंदासीं इनशा अलाह वरना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वादना अला सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीन ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم